Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Kysymyksiä Menneisyysmuoto 1 كم شربت Kuinka paljon te olette juoneet كم اشتغلت؟ Kuinka paljon te olette tehneet töitä؟ كم كتبت؟ Kuinka paljon te olette kirjoittaneet؟ كيف نمت؟ Kuinka te olette nukkuneet؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Kuinka te olette läpäisseet testin؟ كيف وجدت الطريق؟ Kuinka te olette löytäneet tien؟ مع من تكلمت؟ Kenen kanssa te olette puhuneet؟ مع من تواعدت؟ Kenen kanssa te olette sopineet tapaamisen؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää? Aina kunt? Missä te olette olleet? Aina kunt taskun? Missä te olette asuneet? Aina kunt tashtagil? Missä te olette työskennelleet? Mada nasahat? Mitä te olette suositelleet? Mada akelt? Mitä te olette syöneet? Ma alladhi a'riftuhu 'an tajruba? Mitä te saitte tietää? Kam kanat sur'atak fi al-sayr? Kuinka nopeasti te olette ajaneet? Kam muddat tayaranak? Kuinka kauan te olette lentäneet? Kam al-irtifaa alladhi qafaztuhu? Kuinka korkealle te olette hypänneet? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية